lada jera gula batuna, lada jera gula batuna. Sada kenang ateku ngena, sada kenang ateku ngena. Adila kena, adila kena.